राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम बहुत बड़ा तो शुरू काम कोई वो नहीं है, नहीं होगा नहीं कोई। क्यों? मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो फिर जिसके लिए मिला वो सुगंधित किया। जैसे रसोई भोजन करने को जाओ तो भोजन ही करना है, और काम क्या है? ऐसे मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, तो उसमें कठिन क्या है? चाहते ही नहीं है। चाहना एक होनी चाहिए, कम से कम मुख्य साधना। अनन्य हो तो कहना ही क्या है, मुख्य तो चाहिए कम से कम। आप एक बात कही थी महाराज जी विराटनगर में, हाँ, कि किशोराम अब 3 टोली पढ़ सके, हाँ, तो शेर जी आगे नहीं बढ़ा, हाँ, मैं घर से कही थी महाराज जी मेरा नहीं जच रही है, हाँ, और मतलब महाराज जी अब ऐसा लिखा है कि हजारों आदमी अब बहुत ऐसे कर सके। बोलो अब इनकी नहीं जसीर, अब जसरी देख लो। मैं कहो मोहम्मद शेर जी कहते थे एक कर्म योगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी, 3 टोले हो सके। तो मैंने कहा भाई अब भी हो सके, शेर जी चले गए अब भी हो सके। तो मेरे नहीं जसती ये बात, अब कहते हैं अचानक हो सके, टोली क्या बने, सब कुछ हो सकता। बड़ी सीधी सर बात है। हाँ फरमाओ। हमारा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का भरा नहीं है, भगवत प्राप्ति जो नहीं हो रही है, हाँ, हमारा जीवन का उद्देश्य वो नहीं बना। यही बात, हम सब तरह की चीजें चाहते हैं, संसार भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, और भगवान को भी चाहते हैं। मार्ग प्रयात और मणि लाभ में लभेद मोक्ष होगी दिदारी धन्य। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, खास बात है एकदम। सच भाई बहन सभी इतनी बात विशेष मिली है कि सब अधिकारी है, पापी है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, धनी है, निर्धन है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, सब अधिकारी सब मिल सके। शेर जी कहता श्रद्धा, और मैं कहता हूँ अच्छा अभिलाष केवल अभिलाष, और कोई योग्यता जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई करनी जरूरत, कोई वेदांत पढ़ना किसी जरूरत नहीं है, केवल मेरा कल्याण हो जाए अभिलाषा इच्छा मात्र से। इतनी सुगम बात है और महान बात है। यंग लब्धवा च परम लाभम मन्यते नाधि, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर अन्य लाभ कोई हो सकता है मानना ही नहीं आता, कभी हो ही नहीं सकता लाभ, ऐसा अत्यंत विलक्षण लाभ है। और सबको हो सकता है, थोड़े समय हो जाए बड़ी सुगमता से हो सकता है। इस बात केवल अभिलाषा, केवल उसी अभी आनंद बात तो ध्यान है, केवल मुख्य हो जाए, मुख्य तो भी जाएगा। अपने विचार कहाँ अनन्य भाव था, कहाँ भाव नहीं है, और विचार देखो बहुत सरलता से। कारण क्या है कि वो प्राप्त है, स्वतः है, केवल दृष्टि डालनी, उसमें करना कुछ नहीं है, केवल ख्याल हो जाए, वर्ष हो गया, इतनी बात है। आप लोगों को ये बात देख करके मन में उत्साह पैदा होना चाहिए, फिर वो कर लो भी अपने कर लो। केवल केवल चाहना, केवल चाहना। संसार में का चाहना मात्र से कोई चीज नहीं मिलती और परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से मिलती है। केवल चाहना और कोई सामग्री की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, किसी वर्ण की जरूरत नहीं, किसी आश्रम की जरूरत नहीं, किसी देश की जरूरत नहीं, किसी काल की जरूरत नहीं, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं लाने की जरूरत नहीं। सब को ऐसी बात केवल चाहत अपनी एक घर की चीज में केवल चाहना इतनी सी। जैसे मेरे को भूख लगे थे, एक भूख की जरूरत है, अन्न नहीं दे सकती मेरे को, क्यों भूख भूख अपनी चाहिए, भूख तो अपनी चाहिए, अब भूख कैसे दे दे। इस तरह की बात है, कितना सस्ता सौदा है, कितनी सरल बात। सब भाई बहन विचार करें तो तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवत भाव हो जाए, योगी हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब पूर्ण पूर्ण प्राप्त हो जाए। सब ही पात्र है, कोई अपात्र नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई इसमें कमजोर नहीं है। बीमार से बीमार को प्राप्त हो सकते, मैं से बलवान से बलवान, निर्बल से निर्बल, निर्धन से निर्धनवान से धनवान, सबको क्यों है कि वो अपना है नहीं, अपनी खास अपनी चीज है। दूसरी जितनी चीज आप कमाते हो, लाते हो, देते हो, वो दूसरी चीज है, वो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो ठीक है कि नहीं, क्योंकि है ही अपनी, नहीं कैसे मिलेगी। अरे वो अपनी चीज है, वो मिटेगी कैसे, जाएगी कैसे, वो तो अपनी है, खुद की है वो अपनी। केवल चार ये बात भी जचती नहीं, केवल चाहना से मिल जाए, जैसे सदा संस्कार ये जचती रहे, वो तीन थोड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए जचती जब जचती नहीं लोगों में, क्या मैंने बताओ। बात ऐसी है क्योंकि अपनी चीज है ना, अपनी स्वयं है, प्राप्त है, जो प्राप्त करना है वो सबको प्राप्त है, और जिससे हटना है वो निरंतर आपसे हट रहा है। अब सब स्वाभाविक है, दो ही बातें, जिससे हटना चाहते हो तो आपसे हट रहा है, निरंतर हट रहा है, जिसको प्राप्त करना वो निरंतर आपको प्राप्त है, तो उसमें देरी क्या, उसमें कठिनता क्या, उसमें परिश्रम क्या। मानो देश काल वस्तु व्यक्ति में सब में है, उसको तो प्राप्त करना है, यार देश काल वस्तु जिसे हटना है, या सब हट ही रहा, आप सत्य ही सत्य हट रहा है, स्वाभाविक मौज होगी, सब एक तो सीधी सब बात है। परमात्मा अपना है ये बात कहते हैं, पर वो अपना अपना ख्याल नहीं आता, ख्याल नहीं आता। और कोई मेरा भगवान ही मान ले तो ऊपर वो छिप रहते है, छिपकर वो छिपकर कैसे है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं परमात्मा का अंश हूँ, भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा का अंश हूँ। ये वो नई बनावी थोड़ी बात है, ये तो सत्य है ही बात में पूर्णता पड़ी, छोटी छोटी बात है। ये पता नहीं किसी को बुरा ना समझे, किसी की बुराई ना करे, ना बुराई कहे, ना सुने, ना बुरा समझे, ना बुराई करे, ना बुराई माने, तो भला हो जाएगा आदमी। बुराई करे नहीं, भला हो जाएगा। देखो भला स्वतः है, बुरा तो बनावटी है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमल शुद्ध तो है, शुद्ध चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि स्वाभाविक और मलरहित है, ये तो है शुद्ध। ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि अमल तो है कोई, शेर जी विश्वास नहीं करते, विश्वास होते जाओ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा होते जाओ श्रद्धा बाटकता आदमी, श्रद्धा मेरे हाथ की बात नहीं। हम कह रहे केवल चाहना होता जाएगा, केवल चाहना, ज्ञान हो सुबोध हो हमें भगवान मिले। जैसे तत्व ज्ञान सुगम है, भगवान का दर्शन होना भगवान के अधीन है, तत्व ज्ञान आपका अधीन है। भगवान का दर्शन तो भगवान के अधीन है, क्या कर सकते, वो भी अपने उत्कृष्ट अभिदर्शन हो जाए तो भगवान को देना ही पड़े, परंतु उस वास्ते भाई भगवान का अधीन है, तत्व ज्ञान तो सत्य है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। ये आधा श्लू है, ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, कैसे कैसे बहुत विलक्ष, बहुत विलक्ष। अभी और बेष्टोन्तस्वरी वो सत्वदर्शी की ना सत्व विद्यते भाव, असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान नहीं है, वही प्रत्यक्ष है। देखो सीधी सादी बात, आप हम जितने हैं भाई बहन, माँ के जन्म में वैसे है क्या, आज कितना बदल गया शरीर, कितना बदल गया, अरे बदल गया नहीं बदल रहा है, बाद में बदल ही जाएगा, मर जाएगा तो बदल गया, बूढ़ा हो गई तो बदल गया, बदल तो बदलता ही है, तो बदलने वाली चीज अपनी है ही नहीं। अब बदले उसका विश्वास क्या किया जाए, विश्वास तो ठोस है उसे किया जाए, अब बदलते का विश्वास मत करो, निहाल हो जाओ, इतनी बात है। निरंतर बदला एकदम, सिवाय बदलने का उसको है ही नहीं, मृत्यु संसार सागरात, संसार में सिवाय मौत के कुछ नहीं है, और सिवाय मौत के कुछ नहीं है, अभाव ही अभाव है। अपना सबका बालक बड़ा मर गया, पहली अवस्था मर गई, पहली परिस्थिति मर गई, सब कोई भी सिर नहीं है, अब है ये भी मरने वाली है, अब नाश होने वाली है, इस वृत्ति हटा रहे भाई, तो अविनाशी स्वतः स्थित हो जाए, अविनाशी स्थित हो जाए तो स्वतः इसका योग हो जाए, ये तो संगत योग, योग संगीत हो और समतम योग उससे थे, ये सब योग हो रहा है, होता है हो रहा है, योग निरंतर योग हो रहा है, ये तो हो रहा है योग, हर समय योग हो रहा है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अभी मन से छोड़ दे भी अपना नहीं है, ये तो रहेगा नहीं, बात ये जची हुई है कि मरना पड़ेगा, सब छूट जाएगा, धन संपत्ति विभव परिवार घर रुपया सब छूट जाएगा, सच्ची बात है, तो पहले ही मोह छोड़ दे इसका, पहले ही अच्छे काम में लगा तो है, मोह छोड़ दे, उपार्जन करो और अच्छे काम में लगाओ, मोह छोड़ दे, काम है धंधा है करना है, मोह नहीं, ये तो मर रहा है, सब नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, किसी के साथ कभी कुछ चला ही नहीं, हुआ ही नहीं, रहेगा नहीं, सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, बस दुरुपयोग करने से मोह होता है, आसक्ति मोह विषय फसावट दुरुपयोग से होता है, सदुपयोग कर मोह नहीं होगा, ठीक तरह से जो परिस्थिति मिली है उसी का उपयोग, उसका नाम कर्मयोग है, जो परिस्थिति मिली उसमें कोई सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, अनुकूल चाहे प्रतिकूल हो, जो परिस्थिति वो सब सामग्री है, साधन सामग्री हो, हजारे वाली तो है नहीं तो साधन सामग्री सब, और उसी साधन सामग्री से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, जो अवस्था है जो अपने को मिला है। देखो ये बात इस तरह से मिलती भी नहीं है, वो देखते नहीं ऐसा शरीर भी ठीक हो, अनुकूल व्यवस्था हो, वायु और अनुकूल हो, स्थान देश अनुकूल हो, कोई अच्छा गुरु मिल जाए, उसके माता मिल जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, कोई समय अच्छा हो जाए, वायुमंडल अच्छा हो जाए, संग अच्छा हो जाए, अटकल लगाई कई लगा रही कुछ लगा ही नहीं अटकल, केवल आर्ट लगाना है और कुछ है, केवल अपने कल्याण के आर्ट लगाना है, अच्छा गुरु मिलेगा। मेरे तो मन में आती है अच्छा गुरु मिले क्या करेगा, अब जैसा गुरु मिला उसी काम चला लो अपना, उस जो परिस्थिति प्राप्त है उसकी दूसरी इच्छा करना है ये गलती है। मैं फिर क्या करता हूँ, अच्छे महात्मा नहीं मिले, जैसे मिले उनका तो काम ले लिया पूरा, अब दूसरी क्लास तो बदलो, जब उस क्लास में पूरा उत्तीर्ण हो जाओ फिर दूसरी क्लास आ जाएगी, है जैसे काम चलाओ, है जैसे आगे चल जाएगा, आगे जरूर तो वर्ल्ड क्लास बदल देंगे, पर है उसे पूरा ले लो बस, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आप सब हो जाएगा। हमारे लिए जो आवश्यकता समझेंगे भगवान तो बिल्कुल बदल देंगे, नहीं नहीं मिले आए अवसर मिला है उसका उपयोग ठीक कर लो, पूर्णता हो जाएगी एकदम। ये बात है ना, भीतर में क्या है कि भीतर में कई तरह की बातें सोच रखी है, वो आड़ लगा रखी है, तत्काल कैसे हो सकता है, छोटा काम भी बड़ा हो तथा ये आम के वृक्ष इतना लगे तो वह फल आता है, पहले कैसे हो जाएगा। अरे भाई ये तो उत्पन्न होने वाली वस्तु की बात है, वो है उसमें नहीं कह सकी, पर ये लगा दे कुछ वोट कर लगा दे, अच्छा संग नहीं मिला, अच्छे महात्मा नहीं मिले, अच्छा अवसर नहीं मिला, अच्छा वायुमंडल नहीं है। देखो भाई दूसरी परिस्थिति से होगा तो फिर कल्याण कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, सब बातें अनुकूल कभी किसी को मिली नहीं, फिर कभी प्राप्ति हो गई नहीं, और संपूर्ण अवस्था में सब परिस्थितियों में परमात्मा तक प्राप्ति हो सकती, क्यों परमात्मा सब में एक एक है, परिस्थितियां अलग है, परमात्मा अलग थोड़ी है, परमात्मा वही है, सुखदायी परिस्थिति में वही है, दुखदायी परिस्थिति में वही है, अनुकूलता में वही है, प्रतिकूलता में वही है, उदासीनता में वही है, वो तो एक ही है, केवल है मान लो कम से कम है, ये अगर ध्यान लगा ऊपर से है, नाम जब करे ये बात रहेगा, राम राम राम राम परमात्मा ऊपर नीचे, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे मानो संसार का भाव हरा गया, जब हरे राम संसार का ये परमात्मा है, हरे राम राम राम और हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इतनी पावर संसार में हरे हरा गया जो भाई तो राम राम है, हरी राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कितना सुगम एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है परमात्मा है, अब बात कही संसार तो है परमात्मा नहीं है, ये खास अर्थ है, संसार है कहाँ प्रत्यक्ष बदलता है, प्रत्यक्ष अपने शरीर को देख लो, विचार देखो, गड्ढा देखो, मिंट देखो, सब बदलता है एकदम, कोई एक क्षण नहीं देख ठहरता हो तो है कहाँ, और है वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे ना है, नहीं है वो दिखता है नहीं दिखता है, क्योंकि नहीं के तरह तो नहीं दिखेगा, है गरबा है दीखेगा नहीं गरबा है कैसे दीखेगा है परमात्मा विश्वास कर रहे हैं विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति सब नष्ट होते मन में एक अविनाशी है क्यों ये तो है नहीं सब बदलता है परमात्मा कभी बदला नहीं कब बदलेगा नहीं कभी बदल सकता ही नहीं और संसार कभी टिका नहीं टिका है नहीं टिकेगा नहीं टिक सकता ही नहीं अपने यहाँ सत्संग होगा होगा होगा भाई हो रहा हो रहा हो रहा अब के जा रहे हो मिटा मिटा सब ऐसे ही सभी परमात्मा है इसका विश्वास है परमात्मा हमारे वो हमारे सब कोई शंका हो तो पूछो वो तो है परमात्मा तो है आपने बताया होने से ही मोह छूटेगा तो सदुपयोग करो अपने क्या बात है जिनके जैसी जति है वैसा करके देखो ऐसा होगा तो वो ही करो उल्टा बोल रहे हैं ये बोलते हैं मोह का सदुपयोग परिस्थिति का सदुपयोग हाँ परिस्थिति जो परिस्थिति मिली है उसे सदुपयोग से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण